www.attableek.com, the reviver of Iman. Thank you. भाई असबाबों से कुछ नहीं होता, अल्लाह की कुदरत से सब कुछ होता है। ये शैतान का बोलना हो दिल ने ये कर दिया हर जाए। ईमान कामिल है कि अल्लाह की कुदरत से होना दिल में हर जाए की नक्ति अल्लाह की कुदरत से सब कुछ। इसका हम फिक्र नहीं कि फिक्रों का ईमान नसीब हुआ। दुश्मनों ने तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान की दावत और कलमे को खत्म कराई। होता अल्लाह के खैर से क्या अल्लाह ने उसी शक्त को ईमान के फैलने के जरिए कर दिया। कितने दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस हाल में बैठे गए फिक्र करते। सारी हुकूमत उबले की जोर लगा उनका एक बार भी और फिल्म है तो वहीं जहाँ आग से निकल कर आए अब बस्ती को जो भी देखता सारा भाग्य जेल जाता कि सारी हुकूमत ने कितना जोर लगाया है इनके खत्म करने का इनका एक बार भी जोड़ा नहीं करते। तो किताबों में बहुत परेशान हुआ और उनको देखकर हर एक के सामने को वहां के आकर ने कहा बस्ती से निकल जाए किसी और मुल्क में चले जाए। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके उनके शाम में चले गए। शरीफ हजरत वो अलैहिस्सलाम के जो मांगने में तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप हजार उम्र के ज्यादत के लिए तो पहले अपने बीवी बच्चे को वहाँ छोड़ो फिर बुलाने का इंतजाम कराएंगे। उनकी बीवी बूढ़ी थी बच्चा दूध उम्र में था दूध पीते थे। जहां तक उनका बात कोई कई सौ मीलों का कोई लंबाजी नहीं थी वह राम जगह थी। फिर दिन पहाड़ थे तो पहाड़ भी खुश्क है आम पहाड़ों पर चश्मे होते हैं घास होते हैं दरख्त होते हैं लेकिन बतला सही के जो पहाड़ हम बनाते हैं कि जिंदगी का वहां कोई सबब नहीं था। हुक्म हुआ कि जिंदगी बच्चे को वहां छोड़ो तो अल्लाह के हुक्म पूरा करना था और अजमायत इतनी बड़ी थी जहां कोई रहने का सामान नहीं कोई जिंदगी का सामान दोनों नहीं चुप करके छोड़ दो। अब बीवी को कहा तो बीवी ने पूछा हमें किसके सबूत कर रहे हैं तीन दफा कहा दो दफा कहा तीन दफा कहा नहीं बोले तो उनके दिल में आया कि अल्लाह के पैगंबर हैं अल्लाह का हुक्म होगा। तो फिर से उनकी दफा कहा कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया हमें कहा तो बोलना तो नहीं था इशारा कर दिया कि अल्लाह का हुक्म। तो देखो इनका जब यही सुना कि अल्लाह का हुक्म है तो बीवी ने कहा शक चले जाओ अल्लाह हमें जाया नहीं कुछ देने सब कुछ अल्लाह करे। तो अब न को खाने की चीज न पीने की चीज तेल खुद जो औरत खाना खाती है तो सीने पर दूध बंद पिलाती है खाना न खाए तो दूध भी नहीं होता तो सीने पर कोई दूध नहीं बच्चे के लिए कोई खुराक नहीं उसके लिए लेकिन इतनी वहां कामिल है जिक्र इबादत में अल्लाह की रहमत आ रही है दिलों में सुकून होता कोई फिक्र शिकायत का लफ्ज नहीं बोला खबर के साथ तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह के हुक्म पर तकलीफ के आगे सबर करता है तो अल्लाह सबर करने वालों के साथ होते हैं। तो जिसके साथ अल्लाह हो उसके सारे काम बनेंगे नहीं बनेंगे काम बनेंगे बिल्कुल सुकून कोई बिस्तर नहीं घर सामान नहीं कोई खाने पीने का नहीं जिन्हें वह इतमान आ लग रही है अल्लाह की रहमतें आ रहे हैं। फिर कभी सफा पढ़ी थी ऊपर चढ़कर देखो ये दुर्घट क्या है निकल खड़ी बैठ गई। तो दूसरी जगह भरवा पहाड़ी एक ख्याल है वो पहाड़ी पर जाओ तो गन्ने के साथ चक्कर बैठाए दोनों पहाड़ी पर सबर के साथ। तो सबर का इम्तिहान पूरा हो हमने एक फरिश्ता भेज दिया फरिश्ते ने आवाज लग गई का हमने आवाज तो सुनी है तो क्या करेगा। जब आपको सही से जहाँ इसमें श्रम देते हुए से बहुत की हालत थी तो फरिश्ते ने उनके पाँव के करीब अपना पर लगाया पानी बड़ी जरूरत पानी थी यानी वो पहाड़ वो भी इतनी खुश क्या है खोजे तो खुदा देने की और पानी निकले न निकले लेकिन अल्लाह के हुआ नहीं पानी की नहर चालू कर दी। तो वहाँ इतनी जगह वहाँ तो रेत में पानी गजब होता है तो भाई ने समझा कि ये पानी रेत में गजब होगा बन बना लू जमा हो जाए फिर भी बन बनाया तो पानी जो जा रहा था बंद कभी इधर उधर से ठीक करे इधर से उसे कई जगह बंद टूटा तो फिर जुबान से कहा जम जम जब उनका जुबान का मन है रुक जा जब ये कहा फिर पानी के बदने को अंदर ही अंदर चल तो भाई कुर्बानी पर अल्लाह ने वो पानी दिया उस पानी से सारी आयतें पूरी हुई बोले को खत्म प्यास की वक्त में पढ़ने दिए प्यास खत्म हम गर्मी बड़ी गर्मी के वक्त में पढ़ने दिए तो गर्मी खत्म सर्दी के दिनों में तो सर्दी नहीं होती लेकिन रातों में ठंडक होती है तो सर्दी की रातों में जब पानी पिए सर्दी का असर होती है। तो अल्लाह ने जमजम के पानी में कह दी हर आजत अल्लाह के हुक्म से पूरी होती है। हम इस गरीब रमजान के बीवी बच्चे को वहां पाला था वहां पढ़ने का कोई सम्मान नहीं था पापों से नहीं होता अपने अच्छी कुदरत से होता है। करता हूँ हज नहीं रहकर बीच में कई दफा जो जहाँ कर सकते कि अल्लाह आपके हुक्म से बीवी बच्चे को छोड़ रहा हो तो जहाँ आबादी बना दे ताकि लोग आबाद हो जाए पूरी आबादी बन जाए तो उनके एक कबीला जो हम कबीला लालिबान उसका नाम है अपने ठहरने के लिए कोई ऐसी जगह तलाश कर रहे थे यहाँ जब पहुंचे तो उनके दिल में अल्लाह ने ध्यान दिए कि ये जगह ये देखिए आबादी करें तुम्हारी से पूछा अगर इजाजत दो तो हम यहाँ अपने मकान बनाकर आबाद हो जाएंगे तो कहा ठीक है तो आबादी बना लो पानी देते क्या इस्तेमाल करते रहो मालिक तो नहीं होंगे बाकी इस्तेमाल जितना क्या करें बदली के जब पानी की इजाजत है तो हम तो सारा कबीला आबाद हो गए। तो फिर कुर्बानी की जगह थी रही मेरा इतना कई दफा है लेकिन भाई जब बहुत हुई तो क्या और बेटा जब ब्याह हो गया तो उसके शादी करने नहीं आए उस कबीले वालों ने आपने नहीं लड़की को निकाह कर दिए निकाह की बहुत एक दफा आए थे तो दीदी घर में थी तो लड़का किसी सकाली के लिए तो आकर पूछा हाल हमार तो दीदी ने बताया कि पानी जब पीते रहते हैं भूख लग जाती है भूख की शिकायत करनी तो हर हर अल्लाह के हुक्म से आ जाए तकलीफ का हाल हो तो शिकायत नहीं करनी चाहिए सब अल्लाह की रहमत से आएंगे शिकायत कर दी तो हर जगह का खड़ा नहीं था कि कहा कि खबर आए तो मेरा सलाम कह देना और ये भी कह देना चौखट बदल दे हर जब रात को आए तो पूछा आज कौन है तो बीस सितम के बुजुर्ग आए थे आपको सलाम कह गए और ये कह गए चौखट बदल दो फरमाया तो बहुत हो मेरे वाले साहब से जो खर्च बदलने लिया जिससे जो पांच सात ना रखू जाओ तो मैं चला उसने तकलीफ की शिकायत की तो शिकायत नहीं करनी चाहिए सबर करना चाहिए। ہے کیونکہ ہر حال اللہ کے حکم سے آتی ہے، نیند سے بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، تکلیف بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، تکلیف کے حال میں اللہ کی رحمت سے آتی ہے. اور آپ کچھ حل سے گزر گیا حل سے نہیں رہتا، آپ جب تم تو میں لوگوں کو کرنے کی دعوت دیتے تھے، جب اس بیوی کو ہم کلاس دے دی تو پھر جو قبیلہ بات تھا انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ کر دی. تو پھر کچھ سالوں کے بعد پھر آئے تو پھر بھی اس وقت اس نئے احکام گھر میں نہیں تھے، دوسری بیوی گھر تھی. اسے حال حال پوچھا، اس نے کہا کہ برکت کا پانی پیتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ شکار کا بوجھ بھی کھلا دیتے، کوئی شکار بن جاتا ہے، تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا. جب کوئی ذکر نہیں کیا اللہ کی محنت کا ذکر کیا تو ٹھیک ہی خیال نہیں تھا، واپس جانے لگے کہا کہ خامد آئے تو سلام کہہ دینا، تو یہ بھی کہنا کہ اس سے خود کو محفوظ رکھے، اشارہ کر دیا. جب آئے پوچھا آج کون آئے تھے تو بیوی نے بتلایا کرتے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہہ گئے ہیں، تو یہ کہہ گئے جو خود محفوظ رکھو. وہ سمجھ گیا کہ وہ میرے والد صاحب تھے، جو خود محفوظ رکھنے لیا کہ تجھے سلام رکھو دے جانا. پھر کچھ پھر حال احوال کے دیکھنے کے لیے آئے تو اس سے آئے میرے اسلام کے دور تھے، تو گلی لگا کر میرے کئی سالوں ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو سب کو نے حکم دیا کہ یہاں رحمت کا گھر بنانا ہے، بیت اللہ بنانا ہے. تو ہر دن میرا اسلام کا تو پھر پتھر دیواریں بنانے کے لیے جو پتھر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ پتھر لائے گئے میرے اسلام بناتے گھر جہاں تک کہ بیت اللہ پورا تیار ہو گیا. جب بیت اللہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا آپ ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ جو وہ اللہ کی رحمت ہے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آؤ، عمرہ کرنے کے لیے آئیے. تو اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کی آواز سے وہ برکت ڈالی ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی. اتنی آواز سنی اس نے لبے کہا کہ میں اللہ کی اللہ کی زیارت کے لیے تیار ہوں، اسے حج نصیب ہوا. جس نے ماشاء اللہ دس دفعہ محبت سے کہا اسے دس حج نصیب ہوئی، اور جس نے چالیس دفعہ لبے لبے کہا میں حاضر میں حاضر، اس حج نصیب ہوئی. اور آواز تو سب نہیں سنی لیکن جو وہ حج سے معلوم ہو گیا. تو بھائی اس لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں اسبابوں سے نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں رحمتیں برکتیں حضور کے اعمال پر آئی. جو اعمال اعلیٰ رحمتیں برکتیں اعلیٰ درجے کے ہوں، جو عمل کرنا اعلیٰ درجے یہ ہے کہ خود حضور کے ہر سنت پر عمل کرنا اور سارے جنون والے حضور کی سنت پر عمل کرنے لگ جائے. کوئی دنیا میں بھی حضور کی سنت چھوڑ کر نہ چلے، سارے مرد ہوتے چھوٹے بڑے حضور کی سنتوں کے پابند بنے. اگر سب پورا پوری بستی پورا علاقہ پورا ملک ہر سنتوں کا پابند بنے گا تو سارے ملک میں اللہ کی برکتیں شروع ہوگی. وہ برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے صحابہ پر آئی، ایک یہ ہے کہ بغیر اسباب کی کام ہو جائیں گے، کھانا کتنی دن نہ ملے لیکن انہیں طاقت اللہ عملوں کی برکت سے دیں گے، پینے کی کوئی چیز نہ ملے اللہ برکت سے ان کو طاقت دیں گے، اچھی حالت دیں گے. کبھی برکت یہ بھی ہوتی ہے سامان تھوڑا ہے کام زیادہ ہو جائے گا. ایک شادی کا واقعہ ان کا تھیلی تھی، اس میں کھجوری رکھی ہوئی تھی، حضور نے برکت حضور سے کیا ہوئی برکت کی دعا تھی، وہ برکتیں ہوئی. تو تھیلی کا ہم لگا لکھا کر رکھتے تھے، کھجوری نکال کر کچھ کھاتے تھے، اور بھی کتنے آئے ان کو بھی کھلاتے تھے. تو کتنی مانگ کھلاتے رہے، کتنے کھا دے سکتے. और तकरीबन अंदाजा कर आता है कि सारा सब खिलाते हैं बड़े मजमा हादसे में शोर मुजला में तो उस हादसे में वो उनकी खाली कहीं गिर गई झारखंड को लगता कर बच्चे थे तो बहुत मजमा था और बहुत सख्त किस्म के खतरे के हादसे बनी हुई थी उनसे वो गिर गई तो कहने लगे बड़ी मुसीबत वो हादसे भी बड़ी मुसीबत उसी हादसे में हजरत उस्मान को शहीद किए गए रज़ी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि सारे लोगों के लिए तो बड़ी मुसीबत का शहीद होना हुआ है तो मेरी भी बड़ी मुसीबत अल्लाह ने जो बरकत की रोजी होगी वो मौके तो भाई अर्ज ये है कि दुनिया में बरकतें हुजूर के आमाल पर आती है और फिर जन्नत भी सौ दर्जे हैं आला दर्जे हैं हुजूर के तहसील में और फिर हुजूर के कुर्ब वाली जन्नत में बहुत जाएगा जो हुजूर की सुनहत आला दर्जे पर करने वाला बनेगा आला दर्जे है कि खुद हुजूर के हर सुन्नत पर अमल करना और जो सुन्नत अमल नहीं कर रहा है हुजूर के अमल को छोड़ रहे हैं मेहनत करके उनको सुन्नत अमल पर कायम करें तो हुजूर हमारे करनी चाहिए कि सारी दुनिया में हुजूर के सुनते जिंदा हों उसके लिए मेहनत करनी खुद हुजूर के हर सुन्नत पर अमल करना और सारी दुनिया में हुजूर के सुनते जिंदा हों उसके लिए मेहनत करना इसके लिए कौन कौन तैयार है ये तो सबने किया तो भाई वो सौदा की तरक्की पर आना ये आला दर्जा है तो सौदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सारे मुल्कों में नहीं गए लेकिन हुजूर के सहाबा दुनिया के सारे मुल्कों में गए हैं हुजूर के अमाल सारी दुनिया में जो लागू हुई है तो सहाबा की मेहनत से तो जिनकी जो मुल्कों के न जाने के थे उनकी तस्करें हो सकती हैं तो अफबाब को न देखें ताकि मुल्कों की जमा जमात बनाकर जाऊंगे इंशा वो भी एक गलत का वाक्य बताता हूँ कि जो नियत करके अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसके लिए अखबार बना देते हैं एक हजरत जो वाक्य है एक साथी उसके मुल्कों में जाने की कवायद पूरी थे वो दुआएं मांगता था ठीक है दुआएं मांगता था अल्लाह मुझे मुल्कों में जाने का जरिए कर दे तो कराची में एक तकलीफ वाले साथी थे उनका तस्वीर बहुत बहुत लगा था अल्लाह ने उनको माना सब बहुत दी तो हुजूर की इजाजत हुई हाँ मैं हुजूर को देखा तो हुजूर ने समा अल्लाह दिया है तो सरहद की फलानी बस्ती का उसका नाम भी दिया फलाना आदमी मुल्क में जाना चाहता है तो तुम मुल्क में जाने के माल उसको दो वो हुजूर की इजाजत से खुश हुआ इजाजत हुई तो जो हुजूर ने इजाजत जो हुक्म दिया वो पूरा करना है उसके मजे में सरहद के लोग उस इलाके के लोग काम करते थे वक्त पूछने के लिए गया तो वहां एक आदमी मिल गया जो उस बस्ती को जानता था उस आदमी को भी जानता था उसने बता दिया था हम बस्ती खराब जगह पर है ये जो रास्ता वो सारा रास्ता उसने ला दिया कि वो खिलाती थे बुजुर्गों का सम्मान जितना मकसद था खर्चा वो नहीं कर उस व्यक्ति ने पहुंच गया उस व्यक्ति ने उसके मकान पर पहुंचा तो बाहर से आवाज दी औरतें थी पर्दे में तो उन्होंने कहा वो मस्जिद में होता किसी करीब जी का फिर मस्जिद में गया जब वो मस्जिद में बचा उस व्यक्ति ने दुआ मांगना जब उसने दुआ खत्म की तो उसने कहा कि भाई तुम मुल्क में जाना चाहते हो ये रकम मैं तुम्हें देता हूँ कबूल कर लो उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी उसने कहा मैं तो अल्लाह से माफी मांगता आपसे नहीं मांगता मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ उसने सारा बताया कि ये मैं नहीं दे रहा मुझी हुजूर की इजाजत हुई है तो हुजूर ने तेरा नाम लेकर बतलाया कि उनको भी जाना चाहता है इसलिए उनको भी जाने हुजूर ने दे दी है मैं नहीं दे रहा तो उसने कहा तो मैंने जो वहां पर अर्ज किया अल्लाह की कुदरत से सब कुछ होता है कोई जाहिर का मामला हो जो कि अमन कर ब्रह्मा अल्लाह से मांगना। साधा के कितनी लाख लाख है तो उनके द्वारा मांगने से अल्लाह की कितनी मत डालती। बड़ा मतलब किताबों में आता है मुल्क में हमला करने के लिए ला रहे हैं, काफी मुकाबले करते रहे, शकत खाते रहे, आगे बड़ा तरीका था। जब हम दुनिया के करीब हैं, जब सारे काफिरों ने सोचा कि ये सारा इन्हें अब दुनिया से आगे नहीं जा सके, दुनिया से पानी का बहुत नजर नहीं जा सकता था, इसके बाद जाकर थे उन सब ने तय कर दिया कि जिस घर से मुसलमानों का देश करा रहा उन्हें कोई कश्ती बाकी न रहे, सारी कश्तियाँ दूषित हो जाए, वो आगे नहीं आ सके, तो सारी कश्तियाँ दूसरी तरफ हो गई। तो सादा की तबंध को अल्लाह की तरफ से, अखबारों की तरफ से अल्लाह करते हैं। तो मैं आता है कि जब दरिया पर पहुंचे तो जो रिश्त उनके अमीर थे वो कहने लगे ये दरिया हमें जाने से रोकेगा, हर दिन में अल्लाह की कुदरत से होता है, अपने बाप की तारीख थी और दुआ मांगी कि अल्लाह की कुदरत से हमें एक दरिया से पार कर चलो। जब सुबह को अल्लाह ने वो कुदरत दिखाए सलाह के लिए अल्लाह ने समुद्र में कुछ रास्ते बना दिए थे और हुजूर की सहाबा को अल्लाह ने पढ़ने के ऊपर चला। तो किताबों में आता है जो पैदल चल रहे थे उनकी भी पानी पाँव के ऊपर नहीं लगता था पर लगता था, ऊँट भी चल रहे, घोड़े भी चल रहे हैं, उनके पाँव भी पानी में नहीं लग सकते थे, आदि चलकर पाँव हो गए। काफी किताब अगर लोग हैं मेरी कि आदमी तो पानी डूबता है, उसके घोड़ा डूबता है, ऊन के वो डूबता है, उनकी उधर कर रहे हैं, तो किताब लोग कह सकेंगे कि है और है आदमी। तो वही है कि हुजूर के आम हाथ को मकसद बनाकर जो करेंगे तो अल्लाह पाक की मदद कल भी उन पर आती है। तो साहबा की तस्वीर के लिए हुजूर के आहार के पकाने के लिए कौन कौन तैयार है? उसको याद करने से आदि सैंपल कंपनी है, ड्रागन सरकारी कंपनी है, ज्ञान है, नॉर्मल सही वाला भी है, वो पूरे गुजराती में एक सभी हमारे साथी थे, उनका सभी में बहुत बहुत लगा था, अल्लाह ने उनको माला बात बहुत दी, तो हुजूर की ज्यारत हुई, खास में हुजूर को देखा तो हुजूर ने सम्मान अलग दिया है, तो सरहद की फलानी भक्ति का उसका नाम भी दिया, फलाना आदमी उसको भी जाना चाहता है तो तुम उनको भी जाने के माल उनको दो। वो हुजूर की ज्यारत से खुश हुआ, ज्यारत हुई और जो हुजूर ने ज्यारत का हुक्म दिया वो पूरा करना है, उसके महल में शरद के लोग उस इलाके के लोग काम करते थे, वो फिर पूछने के लिए गया तो वहाँ एक आदमी मिल गया जो उस व्यक्ति को जानता था, उस आदमी को भी जानता था, उसने बता दिया था हम बस्ती खबा देना पर है ये जो रास्ता, वो सारा रास्ता उसने बता दिया कि वो खिलाती से बंदों का सामान जितना बंदर था संख्या वो लेकर उस बस्ती में पहुंच गया। उस बस्ती में उसके मकान पर पहुंचा तो बाप की आवाज दी कंगन में और बेटी पर्दे में, तो उन्होंने कहा वो बस्ती क्या होता है, किसी करीब थी वो फिर मस्जिद में गया, जब वो मस्जिद में बचा उस व्यक्ति को दुआ मांग रहा, जब उसने दुआ खत्म की तो उसने कहा कि भाई तुम उनको भी जाना चाहते हो तो ये रकम मैं तुम्हें देता हूँ कबूल कर लो। उसकी तो जो अल्लाह की तरफ थी, उसने कहा मैं तो अल्लाह से माफी मांगता, سے نہیں مانگتا میں تو اللہ سے مانگتا ہوں. اسے بھی سارا بتایا کہ یہ میں نہیں دے رہا, مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے تو حضور نے تیرا نام لے کر بتلایا تو ان کو بھی جانا چاہتا ہے, اس لیے ان کو بھی جانے حضور نے دے دی ہے, میں نہیں دے رہا. تو اس نے کہا تو میں نے وہاں کے عرض کیا اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے, کوئی جاری کا معاملہ ہو حضور کے عمل کرنا اللہ سے مانگنا. صحابہ کے کتنے واقعات ہیں تو ان کی دعا مانگنے سے اللہ کی کتنی مسئلہ حل تھی. بڑا واقعہ کتابوں میں آتا ہے, ملک میں فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے, کافر مقابلے کرتے رہے, شکر کھاتے رہے, آگے بڑا پریوار تھا. جب دریا کے قریب پہنچے تو سارے کافروں نے سوچا کہ یہ سارا اب دریا سے آگے نہیں جا سکیں, دریا سے پانی کا نظر نہیں جا سکتا تھا, کشتی پر جاتے تھے. ان سب نے طے کر دیا کہ جدھر سے مسلمانوں کا ریش کرا رہا ادھر کوئی کشتی باقی نہ ہے, ساری کشتیاں دوش کر لے جائیں, وہ آگے نہیں آ سکیں گے, تو ساری کشتیاں دوسری طرف لے گئے. تو صحابہ کی توجہ تو اللہ کی طرف سے اخباروں کی طرف سے اللہ کرتے ہیں. تو میں آتا ہے کہ دریا پر پہنچے جو رشتے کی امید تھی وہ کہنے لگے یہ دریا ہمیں جانے سے روکے گا, ہر دن میں اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ پاک کی تعریف تھی اور دعا مانگی کہ اللہ قدرت سے ہمیں اس دریا سے پار کر دیں. رشتے کو کہا چلو, پھر چلے تو اللہ نے وہ قدرت دکھائے سلام کے لیے اللہ نے سمندر میں خشک راستے بنا دیے تھے اور حضور کی صحابہ کو اللہ نے پانی پی کر دیا. تو کتابوں میں آتا ہے جو پیدل چل رہے تھے ان کی بھی پانی پاؤں کے اوپر نہیں لگتا تھا, پر لگتا تھا وہ نہیں چل رہے, گھوڑے بھی چل رہے ان کے پاؤں بھی پانی میں نہیں لگ سکتے تھے, آگے چل کر پاروں کو کافی کتاب اگر وہ کہنے لگے کہ آدمی تو پانی میں ڈوبتا ہے, اس کے گھوڑا ڈوبتا ہے, اون کے وہ ڈوبتا ہے, ان کی اوپر چل رہے ہیں, تو کتاب وہ کہنے لگے گی جو ہے آ رہے ہیں آدمی. تو وہی ہے کہ حضور کے امحال کو مقصد بنا کر جو کریں گے تو اللہ پاک کی مددیں کیسی ان پر آتی ہیں. تو صحابہ کی تربیت کے لیے حضور کے امحال کے تقاضوں کے لیے کون کون تیار ہے؟